مجھے تھڈے چھڈی تھو تھا تجھے من کھاں میں رونا ہے ہتھ رکھی ڈس محفل نہ رہی ساقی نہ رہا پیالہ نہ رہا پیاسی نہ رہا محفل نہ رہی ساقی نہ رہا پیالہ نہ رہا پیاسی نہ رہا اے شمع سحر چار رات یا گزری بوئی محفل نہ رہی ساقی نہ رہا پیالہ نہ رہا پیاسی نہ رہا Yeah. न रही साथी न रही।